الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله. فالباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله. فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله، صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar. Yeryüzünde Allah'ı unutmaktan daha büyük musibet olamaz. Allah'ı unutmanın cezası öylesine şiddetli geliyor ki, Allah'tan gafil olmak, Allah'ın azabından gafil bulunmak öyle bir musibet, öyle bir azap ki, öyle bir tehlike ki, Hazreti Kur'an bunu çeşitli şekillerde beyan ediyor. Estaizu billah. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهِ. Ey insanlar, ey müminler, sakın Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Allah'ın azabını ve gazabını unutanlar gibi sakın olmayın. فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ. Allah'ı unutmanın cezası öyle bir netice veriyor ki, Allah'ı unutan bir insanı, insanlığını unutacak hale getiriyor Hazreti Allah. Bir insan Allah'ı unutursa, Allah da ona insanlığını unutturuyor. Bir millet Allah'ı unutursa, Allah o millete haysiyetini ve şahsiyetini unutturuyor. Bir kadın Allah'ı unutursa, Allah da o kadına cinsiyetini unutturuyor. Bir millet Allah'ı unutursa, Allah o millete cibilliyetini unutturuyor. فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ. Nefislerini onlara unutturur Allahu Teala. Böylece bu cemiyetler, bu kavimler, bu milletler اُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Fasıkların ta kendileri haline gelirler. Musibetin ortasında bulunurlar. Efendiler, bir insan kendisini unuttu mu bütün hakikatlerle alakası kesilir. Kendisini unuttu mu insan, kendisini unutmak cezasına çarpıldı mı kimse onu tanımaz artık. Evet, insan öyle bir kabiliyet, öyle bir kuvvetle yaratılmıştır ki, İnna aradna al-emanete ala's-semawati vel-ardı vel-cibal fe'beyne en yahmilna ve eşfakna minha ve hamalaha al-insan innehu kana zalumen cehula. Mukaddes emanetleri, aklı, iradeyi, Kur'an'ı, İslam'ı, Kitabullah'ı, Ahkamullah'ı semavata, arza ve bütün dağlara arz ettik de onu yüklenmekten çekindiler, sakındılar, Allah'tan korktular ve böylece ve hamelehal insan bu mukaddes emaneti insan namındaki varlık yüklendi diyor. Öyle bir emanet yüklenmişiz ki, öyle bir kuvvetle, kudretle, iradeyle mücehhez bulunuyoruz ki bu emaneti unutmak, bu hakikati unutmaktan daha büyük tehlike olabilir mi? İnsanlığını unutmak. Ve insan kendisini unuttuktan sonra artık vazifesini unutuyor, mesuliyetini unutuyor, niçin yeryüzüne geldiğini unutuyor, şuursuz bir hale geliyor, gününü gün etmeye çalışıyor. Gününü gün etmek. Ve her gün nefsini, şehvetini, gafletini tatmin için çareler arıyor. Bundan daha büyük musibet olamaz. Ve tabii bu şuurunu, vazife şuurunu kaybedince, Allah'ı unutunca, Allah da kendisini unutturunca başlıyor günah deryasına girmeye, günah işlemeye, haram işlemeye, kötü yollara düşmeye bundan sonra başlıyor. Allah'ı unuttuktan sonra başlıyor. Kendi insanlığını ve İslamlığını unuttuktan sonra bütün felaketler başlıyor. Bu noktadan yeryüzünde öyle fitneler çıkmıştır ki, bugün koskoca bir Avrupa, koskoca bir Amerika ve bunların arasında bulunan Hristiyan milletler bu noktada öyle bir yanlışa, öyle bir hataya, öyle bir isyana sapmışlardır ki, öyle bir isyana sapmışlardır ki günah mevzuunda, isyan mevzuunda öyle bir dalalete, sapıklığa düşmüşlerdir ki, bugünkü Hristiyanların inanışına göre, bugünkü Hristiyanların inanışına göre Hazreti Adem aleyhisselam ile Hazreti Havva validemiz cennette yasak edilen ağaçtan yedikleri için günahkar oldular diyor Hristiyanlar. Günahkar oldular, Allah da onları cennetten çıkarıp yeryüzüne attı. Ondan sonra Hazreti Adem'den ne kadar çocuk dünyaya geldiyse, ne kadar nesil olduysa, ne kadar insan çoğaldıysa hepsi yeryüzüne Adem aleyhisselamın işlediği günahtan dolayı bütün insanlar yeryüzüne günahkar olarak geldiler. Suçlu doğdular, mücrim doğdular, günahkar olarak yeryüzünü doldurdular diyorlar. Sonra haşa Allah'ın oğlu Hazreti İsa bütün insanlığı günahtan kurtarmak için kendisini çarmıha gerdi, asıldı, idam edildi, insanlığın günahlarını kurtarmak için Allah'ın oğlu olan İsa kendisini feda etti diyorlar. Haşa! Bugünkü bütün Hristiyanların inancı bundan başka değildir. Güya Hazreti İsa aleyhisselama kadar bütün insanlar doğarken, yeryüzüne gelirken suçlu olarak doğuyorlardı. Şu saçmalığa bakın, şu dalalete bakın, şu sapıklığa bakın. Ve bundan dolayıdır ki yeryüzündeki papazlar da yeryüzünde Allah'ın oğlu olan İsa'nın ve dolayısıyla Allah'ın vekilleri, kefilleri oldukları için bir Hristiyan ne kadar günahkar olursa olsun, ne kadar Allah'ı unutursa unutsun, ne kadar nefsini unutursa unutsun, bir papazın önüne gelir de günahlarını itiraf ederse, o papaz da onun günahlarını çıkarır, seni Allah namına affettim, hiçbir günahın kalmadı diyorlar. Halen Avrupa'da böyle. Öyle bir tehlike zuhur etmiş ki bu noktada öyle ayaklar kaymıştır ki mesul olacak adam kalmamıştır. Allah'ı unutan kim? Allah'ı bulacak olan kim? Hristiyan milleti, Hristiyan milletler bu noktada tamamen dalaletin içindedirler. Bu bakımdan şimdi bunun bizim memleketimize olan tahribatını göreceğiz. Avrupa'da Hristiyanlar günah işlemekten korkmazlar. Avrupa'da hiçbir Hristiyan kadın ve erkek günah işlemekten korkmazlar. Çünkü bir papaza gider de günahlarını sayıp dökerlerse papaz da Allah namına onları affedebilir. Buna mukabil endülijans diye onlar günah çıkartma parası olarak para öderler. Bunun için Avrupalı insanlar günah işlemekten korkmazlar. Her rezaleti yaparlar, her denaeti yaparlar, her şenaeti yaparlar, korkmazlar. İşte Cenab-ı Hak buyuruyor ki, وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ Hristiyanlar gibi, Yahudiler gibi, Allah'ı unutanlar gibi olmayın! Allah'ı unutanlar gibi olmayın! Ey Müslüman kadınlar, Hristiyanlar gibi çırılçıplak sokağa çıkmayın! Ey Müslüman kadınlar, Yahudiler gibi iffetinizi, namusunuzu altına, gümüşe değişmeyin diyor Allah-u Teala. Onlar gibi olmayın. Siz kainatı hürmetine yarattığım Hazreti Muhammed Mustafa'mın ümmetisiniz diyor. Onlar gibi olamazsınız. Ama bizi zorla, kahırla, cebirle onlar gibi olmaya zorluyorlar. Onlar gibi bizi felakete sürüklüyorlar. Sen kendin sürüklenmeyeceksin. Koskoca bir devlet televizyonunda bir film ortaya konuyor. Film, film. Ve Müslüman milletin akidesiyle, imanıyla tamamen alay ediliyor. Ümmeti Muhammed'in imanı mahvediliyor. Ve ismiyle söyleyeyim, Charlie'nin melekleri namında durmadan oynattıkları filmde 3 tane sırçıplak, fuhuş yapan, zina yapan, açık saçık 3 tane asiye, zaniye, mücrime, kafire 3 tane çıplak kadını melek ismiyle Müslüman Türk milletine takdim ediyorlar. Bunlar melek olamaz. Meleklerin zina ettiği yoktur. Melekler günah işlemezler. Melekler fuhuş yapmazlar. Fahişeleri TRT Müslüman millete melek diye takdim edemez. Vicdan hürriyetine vurulan en büyük prangadır bu. İmanımıza taşıyorlar. Ahlakımızı yıkıyorlar. İffetimizi tahrip ediyorlar. Ya Rabbi, bu milletin imanını, itikadını, ahlakını, namusunu payimal etmek isteyenleri kahru perişan eyle ya Rabbi. Milletin imanını yıkıyorlar. Sen nasıl 3 tane zaniyeye, fahişeye, melekler lakabıyla Charlie'nin melekleri diye Müslüman Türk milletinin çocuklarının kafasında melek deyince fahişeyi yansıtmaya çalışıyorsun? Onlar gibi olmaya çalışıyorlar. Onların itikatları bozuk. Bugün Hristiyan Amerika, Hristiyan Avrupa biliyorsunuz ki Allah'a baba diyorlar. Allah baba tabirini kullanırlar. Allah baba, Allah baba, Allah baba. Haşa sümme haşa. Ondan sonra Hazreti İsa gibi mukaddes ve mübarek bir peygambere de Allah'ın oğlu diyorlar. İbnullah tabir ediyorlar. Hazreti Meryem radıyallahu teala anha validemiz gibi mukaddes ve mutahhar bir kadına da Allah'ın karısı diyorlar. Bütün meleklere de ne kadar melek varsa onlara da Allah'ın kızları diyorlar. Onun için meleklerin resimlerini durmadan kadın gibi yaparlar, kız gibi yaparlar. onların itikadına göre melekler Allah'ın kızlarıdır. Ama ey Müslüman millet, sen böyle olma diyor Allah-u Teala. Onların dalaletine ve sapıklığına uğrama. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ Allah'a isyan eden, Allah'ı isyan edenler gibi olmayın diyor. Efendiler, bunları söyleyeceğiz. İmanımızı televizyonla, radyoyla, gazeteyle, meşriyatla, tiyatroyla, sinemayla, imanımızı parçalamak isteyenlerle mücadele edeceğiz. Kellemi kesseler söylemeye devam edeceğim. Siz de devam edeceksiniz. Hiçbir korkumuz yok bunlardan. Evet, yalnız ve yalnız Allah'a iman ediyor ve yalnız yalnız Muhammed Mustafa'ya gönül veriyoruz. Bundan dolayı hiçbir beşerden korkmuyoruz. Evet, yeryüzü insanlığını günahkarlar cehennemi haline getirdiler. Kafir Avrupa, kafir Amerika, yeryüzü insanlarını adeta günahkarlar cehennemine çevirdiler. İsyanları mubah gösteriyorlar. Haramları, zinaları, fuhuşları açıkça teşvik ediyorlar. Müslüman uyanık olacak. Müslümanın bağrı yanık olacak. Müslüman Allah'tan korkacak. Müslüman evinde kızı karısı çıplak bulunduğu zaman, bulunduğu müddetçe hayatta neşe diye bir şey bulamayıp figan edecek, feryat edecek. Ey Müslüman kadınlar! Eğer yeryüzüne Allah'ın emrine itaat etmeyecek çocuklar getirecekseniz hiçbir çocuk doğurmayın. Yeryüzünü asilerle, bütün Allah'a isyan edenlerle doldurmayın. Bunları yeryüzüne getirmeyin diyeceğiz. Tedbirini alacaksın. Yeryüzünde Müslüman bir neslin devamı, bekası, kararı için tedbir alacaksın. Onlar tahrip etmek istiyorlar. Ve insanımızı günahlara alıştırmak için öyle kelimeler uydurmuşlar ki kafir Yahudiler, imansız Yahudiler, Hazreti Habibullah'a iftira eden Yahudiler öyle alıştırmaya çalışmışlar ki zaman zaman Müslüman kardeşlerimizin ağzından da duyulan, konuşmalar arasında geçen, sohbetler sırasında sarf edilen bir cümle var, bir kelime var, bir söz var. Efendim, ibadet de gizli, kabahat da gizli olacakmış. İbadet de gizli, kabahat da gizli diyor. Ve ondan sonra bu kelimenin arkasına sığınıp binbir isyanı helal kabul ediyor. İbadet gizli olur mu? Kabahat gizli olur mu? Kabahat eğer haramsa, günahsa, vebalse ne gizli olabilir, ne açık olabilir. Günah her zaman günahtır. İsyan her zaman isyandır. Allah'ın görmediği bir yer olmadığına göre Allah'a inanan hiçbir Müslüman hiçbir yerde günah işleyemez. Nasıl kabahatte gizli olabilirmiş? Allah'ın görmediği, Allah'ın ilminin girmediği bir mekan, mesafe, madde, eşya var mı ki sen kabahatte gizli, ibadette gizli diyorsun? Nasıl sahte bir fikir ile İslam milletlerini zehirlemeye çalışmışlardır? Onun için günahın gizlisi de, günahın açığı da hepsi Allah katında nefyedilmiş bulunuyor. Müslüman korkacak, haramlardan korkacak, zinadan korkacak, içkiden korkacak, faizden korkacak, rüşvetten korkacak, külliyen bütün haramlardan korkacak. Bir Yahudi korkmayabilir, bir Hristiyan korkmayabilir ama Müslüman korkacak. Müslümanın sıfatı bu. Sen Yahudiler gibi ticaret yapamazsın ki, O her türlü faizi meşru görür. Her türlü rezaleti makbul görür. Her türlü aldatmayı, ihtikarı, her kefazeliği daima tervic eder, ticaretine esas telakki eder. Sen yapamazsın. Devamlı olarak söylediğim, haber verdiğim hadis-i şerifi tekrar edeyim. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam açıkça sahih bir senetle haber veriyor ki Er-riba selasun ve seburune baba eyseruha en yenkiha racülü ümmahu. Faizcilik, faiz verip faiz almak muamelatının 73'e baliğ olan çeşidi vardır. 73 çeşit faizcilik var. Öyle çok ki, öyle çeşitli ki, öyle dallı budaklı ki 73 çeşit faizcilik var. Habibullah buyuruyor ki eyseruha en yenkiha racülü ümmahu. En hafifinin, faizciliğin en hafifi, en kolayı, en basitinin Allah katındaki vebali günahı bir Müslümanın cadde ortasında anasıyla zina etmesi gibidir. Bu kadar haram, bu kadar günah, bu kadar vebaldir. Sen Yahudi gibi olabilir misin şimdi? Sen Hristiyan gibi olabilir misin şimdi? Gelsin de nereden gelirse gelsin, haram helal ver Allah'ım, asi kulun yer Allah'ım diyebilir misin? Üzümü ye de bağını sorma diyebilir misin? Kâr eden ağır etmez diyebilir misin? Bütün bu sözleri seni haramlara, isyanlara ve Allah'ı unutmaya teşvik için söylemişler. Seni mahvetmek için söylemişler. Seni cehenneme sürüklemek için söylemişler. Öteden Allah'ı unutmaya davet ediyorlar. Koskoca yüz binlerce satış yapan bir gazete, yüz binlerce satış yapan bir gazete, sanki hiçbir haber yokmuş gibi İtalya'dan kalkıp Türkiye'ye gelen beynelmilel bir fahişenin türlü türlü resimlerini çekerek Müslüman Türk milletine dağıtıyor, sizin de karılarınız, kızlarınız böyle çır çıplak bir kadın haline gelirse dünyaca meşhur olur diye namusumuzla oynuyor. Ve sen de buna para vererek alıyorsun, yatak odana götürüyorsun. Halbuki Allah-u Teala وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا Allah'ı unutan Yahudiler gibi olmayın diyor. Niye oluyorsunuz? Niye oluyoruz? Bizi zorlayan ne var ki? Ve ondan sonra mel'un şeytanın karakter ve kabiliyetin temsil babında ondan sonra diyor ki canım ne olacak diyor. Sen de bir tane al. Sen de başını aç. Sen de af buyurun bacağını aç. Sen de bir pantolon giyin. Bunun günahı varsa benim boynuma diyor. Şuradan birkaç kadeh içki iç. Bunun günahı mı olur? Varsa eğer günahı benim boynuma olsun diyor. Sen kimsin? Kafir oğlu kafir. Sen Müslümanı nasıl isyana davet ediyor ve sen hangi haysiyetinle, sen hangi imkanınla mümini cehenneme sürüklüyorsun? Allah-u Teala ferman ediyor. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى Hiç kimse eğer şu işi yaparsan ve o işin de günahı varsa benim boynuma demekle o günah işleyeni kurtaramaz, onun günahını sırtına alamaz buyuruyor. Tam tersine o temiz insanı Allah'ı unutmaya, harama teşvik etmesinden dolayı bir misli azap daha görecek o. Bir misli azap daha görecek. O dalalete teşvik etmesinin sonucu olarak hem dal hem mudil olmasından dolayı tecziye edilecek. İşte kendisini unutan insanların sonunda peydahlanıyor. Bakınız, zaman zaman verdiğim misali tekrar edeyim. Hazreti Ömer'ül Faruk radıyallahu teala anhi bir kere daha yad edelim. O büyük halife, o büyük İslam devleti başkanı, o büyük emir-ül müminin, o büyük halife-i Resulullah'ı bir kere daha yad edelim. Bir gün Hazreti Ömer'ül Faruk, Allah aşkına mübarek kardeşlerim, gayet sakin, gayet salim bir hissiyat, maneviyat, ruhiyat içinde dinleyelim de İslam büyüklerini tanıyalım ki hayatımıza rehber olsun inşallah Teala. Cenab-ı Hak sizleri ve ailenizi, ehli İslam, ehli ibadet olan neslinizi iki cihanda aziz etsin ki şu mübarek cami-i şerifi doldurdunuz. İnşallah bu böyle devam edecek. Devam edecek. Şuna inanın ki bütün samimiyetimle söylüyorum. Şu cemaati Müslim'den, şu mümininden, Müslim'inden, şurada toplaşan kadın ve erkek Müslümanlardan şu dakikada Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam razı bulunmaktadır. Onun ruhaniyeti şu meclisimize şahit olmaktadır. Bütün evliyaullah, bütün enbiyaullah şu meclisimize şahit olmaktadır. Sizi tebşir ederim, sizi tebrik ederim. Yalnız Allah için geldiniz, yalnız Habibullah için geldiniz, yalnız dini, celili, cemili İslam için geldiniz. Başka bir gaye taşımadan geldiniz. Bundan daha asil, bundan daha asıl bir dava olabilir mi? Hazreti Ömer'ül Faruk, İslam devletinin başkanıydı. Emir-ül Mümin'indi biliyorsunuz. Tarihler tespit ediyor. Devlet başkanı olduğu için Hazreti Ömer, devlet hazinesinden o günkü şartlara, o günkü zaruretlere göre bir maaş alıyordu tabii, maaş. Maişetini devlet başkanı olduğu için maaş almakla temin ediyordu. Ve bütün aldığı maaşını da Allah yolunda kullanmaya devam ediyordu. O günkü Allah'a iman edenler bütün varlıklarını Allah yoluna teslim ediyorlardı. Hazreti Ömer'ül Faruk anlatıyor. Onu biz anlatmaya çalışırken o da bir başka şey anlatıyor. Diyor ki, Medine-i Münevvere'de ihtiyar, dul kalmış, sahipsiz, perişan bir kadın vardı. İhtiyaç sahibiydi, kimseden isteyemezdi, dilencilik yapamazdı. Çok yaşlı, ihtiyar bir kadın vardı diyor Hazreti Ömer'ül Faruk. Ona bir miktar yardım etmek üzere ne zaman yanına gidersem bakıyordum ki benden evvel birisi gelmiş, o fakir, o yaşlı, o ihtiyar kadının ihtiyacını görmüş gitmiş. Acaba benden evvel kim geliyor, kim yarış yapıyor, kim koşuyor diye merak ettim. Daha erken geldim, yine yardım etmişti. Daha erken geldim, yine yardım etmişti. Bir gece hiç uyumadım, o kadının perişana bakın yani. Allah yolunda yapılan şu yarışmaya bakın kardeşlerim. İman budur işte. İman bundan başka bir şey değil. Durmadan servet yığmak, durmadan sermaye toplamak, Yahudiler gibi Müslüman Yahudi gibi olamaz. Müslüman Ebu Bekir Sıddık gibi olacak. Müslüman Ömer'ül Faruk gibi olacak. Ondan sonra Hazreti Ömer diyor ki, ne büyük insandı şu Ebu Bekir Sıddık diyor. Hakikaten Sıddık mertebesinin tam müstahakkıydı diyor. İşte Hazreti Ömer, o da dağıtıyordu, o da veriyordu. Toplamaya değil, daha büyük faziletlerine bakınız. Yaklaşan bir bayram. Hazreti Ömer'ül Faruk'un çocukları, hanımı, yavruları dediler ki, babacığım, mübarek bayram yaklaşıyor, bize yeni elbiseler almayacak mısın dediler. Hazreti Ömer düşündü, taşındı, ceplerini, cüzdanını yokladı, o ayın içindeki maaşını dağıtmış, tüketmişti, yanında bir kuruş parası kalmamıştı. Devlet başkanı, İslam devlet başkanı Hazreti Ömer, maaşını tüketmiş, dağıtmış, bir şey yok. Daha öbür aya da epeyce zaman var aynı kalmak için. Düşündü, taşındı, hazine müdürünü, maliye vekilini çağırdı. Maliye bakanı diyorlar ya şimdi, o zaman hazine müdürü, Beytül Malil Müslimin, Beytül Mal'in müdürünü, vazifelisini çağırdı huzuruna. Gel bakayım ya filan. Buyur ya emir el müminin. Hazine müdürü geldi, Hazreti Ömer'in karşısında durdu. Hazreti Ömer emretti ve dedi ki, ben çocuklarıma ve evime bayramlık eşya almak istiyorum. Fakat maaşım gitmiş, şu anda elimde, evimde hiçbir param yok. Maaşım tükendi, gelecek aylığa da daha epeyce zaman var. Sen şimdi gelecek aylığımı şimdiden ödeyemez misin dedi. Avans istiyor yani. Daha ay başı gelmeden aylığını önceden almak istiyor. Hazreti Ömer bunu teklif ediyor. Daha ay başına zaman var ama sen şimdiden veremez misin diyor. Hazine müdürünün irfanına ve imanına bakın. Biraz düşündükten sonra dedi ki, ya emir el müminin, ey Ömer, ey Müslümanların başkanı, ey müminlerin emiri, teklifini anlıyorum. Gelecek aylığını şimdiden istiyorsun. Ancak bir şartla sana verebilirim. Bir şart ile sana maaşını şimdiden verebilirim. O da gelecek ay başına kadar yaşayacağına dair bir senet imzalayıp verirsen ben de veririm dedi. Bak unutuyor mu? Hiç unutuyor mu Allah'ı? Hiç unutkanlık var mı? Hiç nisyan var mı? Ey Ömer, gelecek ay başına kadar yaşayabileceğine dair bir senet imzalayıp verebilirsen ben de maaşını verebilirim dedi. Hazine müdürüne bak, maliye bakanına bak, İslam devletine bak, İslam devlet başkanına bak. İşte mümin kardeşlerim, böyle Allah'ı unutmayanlar olacak ki o memleketin sırtını kimse yere getiremesin. İmanı görüyor musun? İmandan zarar gelir mi hiç? İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür diyor Mehmet Akif. İmansız olan paslı yürekler hiçbir şeye kadir olamazlar, hiçbir şeyi yoluna koyamazlar. Evet, Hazreti Ömer hüngür hüngür ağladı ve hazine müdürünü alnından öptü. Tebrik-ü takdis eyledi. Bulabilir misin böyle bir nesil? Şu İslam nesli bundan başka bir şeyle vücut bulamaz ki. İşte bunlar Allah'ı unutmadıkları için büyük oldular. Allah'ı unutmadıkları için arş-ı âlâya kadar namları ve şöhretleri yükselebildi. Bir gün işte bu Ömer'dir ki, işte bu Ömer'dir ki bir gün cuma hutbesinde Mescid-i Nebi'de Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselâ Efendimizin mübarek mescidinde minber-i saadete çıkmış bir cuma günü müminlere hutbe irad ediyordu. Tam o günlerde İran taraflarında, İran taraflarında İslam ordusu da cihad ediyor, muharebe yapıyordu. Ordunun başında Sariye isminde büyük bir kumandan vardı. Medine ile muharebe ettikleri yerin arasında 3 aylık yaya yol mesafesi vardı. Hazreti Ömer orada hutbe okuyor. Sariye'nin kumandan olduğu İslam ordusu 3 aylık mesafede muharebe ediyor. İşte o muharebe sahasında şöyle bir dağın yamacına İslam askerleri dayanmış istirahat halinde bulunurken dağın arkasından bir düşman birliği Müslümanları arkadan kuşatmaya çalışıyordu. Sariye dağın arkasından gelen askerleri düşman ordusunu göremiyordu. Medine'de, Mescid-i Nebi'de, minber-i saadette Hazreti Ömer durumu derhal gördü. Hutbeyi keserek şehadet parmağını uzattı. Ya Sariye el Cebel! El Cebel, el Cebel buyurdu. Ey Sariye! Dağa bak, dağa dikkat et, arkadan düşman geliyor diyerek o 3 aylık mesafedeki Müslüman askerlerini tehlikeden muhafaza eyledi. Ömer budur işte. Allah'ı unutmayanların işte sıfatı budur. Allah'a bel bağlayanların belini kimse kıramamıştır. Ey Müslüman milletin sahipleri, Allah'a bağlanın. Amerika'ya güvenmeyin, Rusya'ya güvenmeyin, Çin'e güvenmeyin. Muhammed Mustafa'ya sarılın ve kurtulun. Kurtulun. İslam tarihi meydanda işte. Ne mekan kalıyor ne mesafe. 3 aylık mesafeden tehlikeyi görüyor. Biz öyle bir hale geldik ki Allah'ı unuta namaz kılmaya beynamaz bir nesil yetiştirmek suretiyle burnumuzun dibindeki tehlikeyi göremeyecek kadar perişan olduk. Allah'ı unutmanın felaketini görüyor musunuz? İşte dersimizin mevzuu bu şekilde çerçeveleniyor. Allah'ı unuttuktan sonra hiçbir şey kalmıyor o yerde. Efendiler, yeryüzünde her mümin Allah'ın emirlerine madem ki muhatap, madem ki mükelleftir, bizzat yerine getirmeye mecbur. Kimse kimsenin günahını sırtına almayacağına göre, herkes kendi günahıyla mahşere ve mizana geleceğine göre, herkes Allah'ı unutmamak kaydıyla, şartıyla vazifesini yerine getirmeye mecbur. Bak komünistler vazifesini yapıyor. Bunlar komünizmin icabını yerine getiriyor. Komünizm inkardır. Komünizm isyandır. Komünizm silahtır, bombadır, ateştir, felakettir. Hepsini yerine getiriyorlar. Müslüman da kendi imanını, kendi dininin emirlerini yerine getirsin yeter. Onlar bütün vazifelerini yapıyorlar. Müslüman kendi vazifesini yapmıyor. Niçin? Çünkü Allah'a olan bağlılık gittikçe gevşiyor. Dünya muhabbeti kalbini istila ediyor. Kalbini istila ediyor. Efendiler, bu sebeple Hazreti Kur'an buyuruyor ki küllü nefsim bima kesebet rehine. Ey Müslümanlar, sizin nefisleriniz, canlarınız, işledikleriniz amellere karşılık rehindir. Allah'ın nezdinde mahşer günü mizanda, yevmi hesapta nefislerinizi, canlarınızı ancak işlediğiniz hayırlı amellerle cehennemden kurtarabileceksiniz. Nefsinizi kurtarmaya çalışın. vazifelerimizi yapmak suretiyle nefislerimizi ateşten korumaya çalışmalıyız. Vazifelerimizi yapmak suretiyle. Bunun için Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki, mübarek peygamber, mukaddes peygamber, bizzat kendi kabilesine hitap ederek, kendi kabilesi, Kureyş kabilesine, ya maşara Kureyş, işteru enfusekum, la ugni ankum minallahi şey'a. Ey Kureyş milleti, ey Kureyş camiası, nefsinizi Allah'tan satın alın. Allah'ın azabından korumaya çalışın. Mahşer günü Allah'ın azabını sizin üzerinizden ben kaldıramam diyor Resulullah. Siz dünyadayken vazifenizi yapın. Bütün gücünüzü, kudretinizi harcayın. Mahşere vazifenizi yapmış olarak gelin. O günün dehşetinden ben Allah'a sığınırım diyor. Mesuliyet aşılıyor. Mesuliyet aşılıyor. Ve daireyi daralta daralta bizzat Kerime-i Pakizesi Hazreti Fatıma-tü Zehra'ya getiriyor. Radıyallahu teala anha. Hazreti Fatıma ki Peygamber-i Zişanımızın neslini devam ettiren bir kadın. Cennet reyhanlarıdır diye Hazreti Hasan ve Hüseyin radıyallahu teala anhumayı yeryüzüne getiren kadın. Hazreti Fatıma-tü Zehra. Ey Müslüman kadınlar, böyle mukaddes, böyle mübarek kadınlara benzemek için çırpınmak lazım gelirken sen kendini Avrupalı modacılara, Avrupalı balerinlere, Avrupalı bilmem nelere benzetmeye çalışırsan bu halde mahşere gidemezsin. Bu halde mahşere gidemezsin. Resulullah buyuruyor ki, ya Fatımetu bintu Resulillah, ey kızım, gözümün nuru, Allah Resulü'nün kızı, ey mübarek kızım Fatıma, işteri nefseki, la ugni anki minallahi şey'a, sen de vazifeni yapmaya devam et, benim babam peygamberdir, bana bir şey olmaz, bana azap gelmez diye güvenmeyesin, mahşer günü seni kurtaramam buyuruyor Resulullah. Vazifeni yerine getir diyor. Vazife şuuruna davet ediyor. İslami vazifeleri hangi şartın altında olursa olsun yapmaya davet ediyor. Peygamber-i Zişan tebliğatını yapmıştır. Bütün tatbikat sana düşüyor. Ve biz Allah'ı unutmayalım diye, Allah'ı unutmayalım diye günde 5 defa Mevlamız bizi huzuruna çağırıyor. Günde 5 defa namaz kılmak nedir? Allah'ı unutmadığımızı ispat için huzur-u ilahiye gelmek demektir. İşte bunun içindir ki namaz kılmayanlar makamı, mevkisi, rütbesi, derecesi, sermayesi, serveti, şöhreti ne olursa olsun namaz kılmayanlar Allah'ı unutanlardır. Allah'ı unutanlardır. Onu unutmamak için günde 5 defa huzuruna bizi davet ediyor Allah-u Teala. Namaza davet ediyor. Ve biz günde 40 rekat namaz kılıyoruz. Günde 40 rekat namaz kılıyoruz. Namazda Allah'a söz veriyoruz. İhdine sıratel müstakim. Sıratel lezine en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim. Veleddalin diyoruz. Ya Rabbi enbiyanın, evliyanın, şühedanın, salihunun, aşıkların, zakirlerin, salihlerin yoluna bizi hidayet et diyoruz. Günde 40 sefer ahdimizi tecdid ediyoruz. Namazı görüyor musunuz? ve namazda kadınlar, kadınların hareketleriyle erkeklerin hareketleri değişiyor. Namazda kadınlar ellerini kulaklarına kadar kaldıramazlar. Dikkatinizi istirham ederim. Ey Müslüman kadınlar, Allah için dinleyin, Habibullah için tatbik edin. Namazda kadınlar ellerini kulaklarına kadar kaldıramazlar. Göğüslerinin hizasında böyle göğüslerini kapatacak şekilde ellerini kaldırıp sonra da göğüslerinin üstüne ellerini koyacaklar. Hareket değişiyor. Erkekler gibi yapamazlar. Nedir bunun manası? Bu şekilde yapan Müslüman bir kadın Allah ile taahhüt ediyor, Allah'a söz veriyor. Ya Rabbi, senin huzurunda bile asla açılıp saçılmayacağım, mahrem yerlerimi nikahlım olan kocamdan başkasına göstermeyeceğim, böyle örtüneceğim ya Rabbi diyor. Sen Allah'a söz veriyorsun. En mahrem yerlerini kapatıyorsun, nikahlımdan başkasına göstermeyeceğim. Sana söz veriyorum, namuslu, iffetli ve hayalı olacağım diyorsun. Şimdi namazın hakikatini görüyor musun? Bütün bunlardan uzak Allah'ı unutanlara bak ki, kaldırımlarda bacağına geçirdiği daracık pantolonla, sırtına geçirdiği daracık bluzla, vücudunun en ince mahrem yerlerine kadar sokaklarda alenen teşhir eden bir kadında zerre kadar iffet, haya ve iman varsa hiçbir şey kalmamıştır. Hiçbir şey kalmamıştır. Düşünün ki Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Müslüman kadınlar için bu hareketin ne felaket olduğunu söylüyor. Ne büyük günahtır hele. Buyuruyorlar ki, ey Müslüman kadınlar, vicdanınıza söylüyorum. Ey Müslüman erkekler, siz de er-ricalu kavvamune alennisa ayeti ilahiyesine göre siz kadınların hakimisiniz. Siz kadınların amirisiniz. Siz kadınların sahibisiniz. Siz sahip olacaksınız. Amir olacaksınız, hakim olacaksınız ve bu yüzden siz de kadınlar da eğer şu haberi Muhammed'e kulak vermezlerse perişan olacaklar. Resulullah merhameten, lütfen, rahmeten şöyle haber veriyor. Mesuliyetimizi, günahımızı ve Allah'ı unutmamak icap ettiğini söylüyor. Aynı mevzuda. Ne buyuruyor? Devamlı söylerim, söyleyeceğim. El mer'atu izesta'tarat temerrat bil meclisi fehiye zaniye sadaka Resulullah. Buyuruyor ki bir Müslüman kadın saçları, saçı, başı, boynu, boğazı, bacakları açık bir vaziyette yahut da daracık bluz, daracık pantolon giymiş bir şekilde vücudunun kalıbını, şeklini, biçimini aynen ortaya çıkaran bir elbiseyle o şekilde dudakları boyalı, tırnakları boyalı, allı, pullu, renkli, şekilli sokaklara çıkarsa temerrat bil meclisi, caddelerde, sokaklarda, mağazalarda, parklarda, panayırlarda, her tarafta bu şekilde dolaşırsa, dolaştığı müddetçe kaç tane erkeğin zina arzusunu tahrik etmişse, kaç tane delikanlının içini çektirmişse, kaç tane delikanlıyı şehvete, zina duygusuna sürüklemişse, o kadar insanla aynı yatakta zina etmiş olarak mahşere vallahi gelecek buyuruyor. Bu vebale ve bu günaha Müslümanların karısı giremezler. Müslüman hacı babaların, hocaların, müminlerin hanımları bu felaketi işleyemezler. Sahip olun. Yahudilerin karısı kızı her şey yapabilir. Sana ne onlardan? Hristiyanın karısı kızı ağzını, gözünü boyar, domuz eti yer, ne yaparsa yapar, bir Hristiyan karısı 50 tane erkekle düşer kalkar, ama sana ne bundan? Sen Müslümansın, sen ümmeti Muhammed'sin, sen bunu yapamazsın. Sana ne ondan? Üstelik seni tehdit ediyor. Başını örttüğün zaman, eline Kur'an aldığın zaman, seccadeyi serip namaz kılmaya başladığın zaman, o Yahudi oğlu Yahudi, o Hristiyan kafir, onlara uymuş olan melunlar, aa sen de mi nurcu oldun, sen de mi gerici oldun, sen de mi yobaz oldun diye seni Allah'ı unutmaya teşvik ediyor. Onlar gibi olmayacaksın. Bir Müslüman neslinin kanına giremez. Bir Müslüman neslini sokaklara salamaz. Bir kadın böyle sokak sokak dolaşıp da yüzlerce, binlerce delikanlıyı şehvete, zinaya sürükleyemez. Sürüklerse onlarla zina etmiş gibi vebal ve günah altındadır. Kocaları, bu kadınların kocaları, bu kadınların sahipleri kimse, onlar da aynı günahın vallahi bir misline sahiptirler. Çünkü onların sahibi, onların amiri onlardır. اَرْرِجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَادِرِ كُلُّكُمْ رَائِنْ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ buyuruyor. Hepiniz çobansınız efendiler. Her çoban kendi sürüsünden mesul olduğu gibi Müslüman babalar, Müslüman kocalar da karısından, kızından mesuldür. Müslümanın karısı bir yerde günah işlerse o günahın bir misli de kocasına ait olur. Çünkü sahip odur. İşte aziz ve asil müminler, bütün bunlarda, bütün bu hakikatlerde Allah'ı unutmayan insanların şehadeti yapıyor. Unutmayacaksın ki İslam olasın. Unutmayacaksın ki Müslüman olasın. Ayet-i Celil'e böylece perçinleniyor ve açıkça mesele kendi kendine tezahür ediyor. Aziz kardeşlerim, mübarek ayetler daha bir hayli fazla, mevzu bir hayli uzun, sizi daha fazla bekletmeden inşallah, inşallahu rahman gelecek pazar aynı yerde bu mevzuya devam edeceğim. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi eksiklerimizi ikmal eyle. Ya Rabbi milletimizi, memleketimizi, alemi İslam'ı, yavrularımızı, yuvalarımızı, karılarımızı, kızlarımızı, bütün müminleri her çeşit tehlikelerden, tehditlerden, tahriflerden, telkinlerden, velaletten, rezaletten, sefaletten, şenaetten, benaetten, her türlü şehvetten, şöhretten, hasetten, fesattan, fitneden muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, yurdumuza, yuvamıza göz dikmiş olan komünistleri, siyonistleri, masonları kahru perişan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, her nefes kelime-i şehadet ki arşa yükselen bir feryad ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü diyerek bizi huzuruna kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ve ya Rabbel alemin, yaptığımız hayr-ı hasenatı, ibadetleri, namazımızı, niyazımızı, her türlü duamızı makbul eyle ya Rabbi. İlahi, hasta döşeklerinde, hastahanelerde inim inim inleyen ehli imana, ehli İslam'a şifa ver ya Rabbi. İlahi, milletimize hidayet, müminlere inayet bahşeyle ya Rabbi. Nefsimizi ve neslimizi ıslah eyle ya Rabbi. Camilerimizi ıssız bırakma ya Rabbi. Müminlere merhamet, kafirlere hidayet nasip eyle ya Rabbi. Eğer kafirlere, bizi tazyik eden, bizi tahrip etmek isteyen kafirlere hidayet nasip olmayacaksa onları kahru perişan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, uzaktan yakından ada pazarından, Düzce'den, daha ötelerden, konvoy halinde, ailece, otobüslerle buraya vaaz-ı nasihat dinlemeye gelen kardeşlerimi ve umumen şurada toplaşan müminleri mahşer günü şefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle ya! Amin.